Anisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Jest 19. Serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankati. Samorząd Województwa Mazowieckiego szuka możliwości wsparcia kupców z Marybilskiej specjalnym funduszem. Różnica zdań w koalicji. Marszałek Szymon Hołownia uważa, że kolejna antyrosyjska komisja to zły pomysł. Rosjanie coraz bliżej Charkowa zajęli kilka kolejnych wsi w rejonie miasta. Wsparcie dla kupców poszkodowanych w pożarze hali przy Marybilskiej omawiał sztab kryzysowy w Warszawie. Wojewoda mazowiecki zaznaczył, że nie wchodzą w grę zapomogi klęskowe, ponieważ pożar nie dotyczył osób prywatnych. Prezydent stolicy mówił o wsparciu w znalezieniu nowej pracy. Pomoc stołecznego samorządu dla poszkodowanych to m.in. uruchomienie specjalnego punktu Urzędu Pracy przy ulicy Marszałkowskiej. Jak mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, przygotowano tam specjalne stanowisko dla osób poszukujących pomocy w kwestii zatrudnienia. To jest specjalne dedykowane stanowisko dla tych wszystkich, którzy chcieliby uzyskać ewentualnej informacji. Prezydent poinformował też, że miasto podjęło decyzję o tym, żeby poszukać dodatkowych miejsc na targowiskach miejskich dla poszkodowanych kupców. Wojewoda Mariusz Frank Frankowski zapowiedział natomiast, że będą dla poszkodowanych pieniądze ze specjalnych funduszy. Wojewoda spotkał się również z ambasadorem Wietnamu w Polsce. Pan ambasador zwrócił również uwagę na kwestię tego, że część dokumentów było tam przechowywanych. Do pożaru hali kupieckiej przy ulicy Marywilskiej doszło w nocy z soboty na niedzielę. Pożar strawił cały obiekt, w którym mieściło się ponad 1400 stoisk kupieckich. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Inspektorzy ochrony środowiska pobiorą próbki ziemi i wody z miejsca pożaru przy Marywilskiej. Sprawdzą, czy nie doszło do skażenia, mówi rzecznik głównego inspektora Maciej Karczyński. Inspektorzy z Warszawy będą badać na miejscu przede wszystkim w tej chwili wodę, bo też zlecili nam pobranie prób wody, czy nie doszło do skażeń, jak i również prób gleby, ale to wszystko jest dynamiczne i w ramach zakończonych czynności przez jedne służby będą wykonywane przez drugie. Rzecznik dodał, że jakość powietrza w stolicy jest w normie. Kolejna antyrosyjska komisja to zły pomysł. Polacy nie potrzebują kolejnego kłótliwego politycznego teatru, uważa marszałek Sejmu. Szymon Hołownia napisał na platformie X, że od ścigania szpiegów są służby, nie komisje sejmowe. Nad projektem ustawy dotyczącym powołania Komisji do Spraw Rosyjskich i Białoruskich Wpływów pracuje rząd. W jej skład wejdą eksperci, a ich działania nadzorować będzie resort sprawiedliwości, przekazał minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak. Żeby właśnie jak najmocniej usadzić to w całym systemie państwowym. Potem Sejm, Senat, będzie otwarta dyskusja na ten temat. Sprawy wpływów rosyjskich, wpływów wschodnich są tak poważne, że ani nie można tego zostawić, ani nie można czekać. Mamy nadzieję, też mówił o tym publicznie premier, na współpracę prezydenta w tym obszarze. Ustawa powołująca nową komisję ma trafić do Sejmu jeszcze przed wakacjami. NFZ podpisał pierwsze umowy z aptekami w sprawie wydania bez recepty antykoncepcji awaryjnej, zwanej tabletką dzień po. Do oddziału wojewódzkich wpłynęło ponad 250 wniosków. Natomiast umów już w tej chwili podpisano 55, także praktycznie rzecz biorąc w 55 aptekach w całej Polsce można z takiej usługi farmaceutycznej dotyczącej zdrowia reprodukcyjnego, tak się nazywa ten pilotaż, można korzystać. Mówił rzecznik NFZ Andrzej Troszyński. Chodzi o dostępność pigułki dzień po bez recepty dla osób, które skończyły 15 lat. Armia rosyjska zajęła kilka kolejnych wsi w rejonie Charkowa na wschodzie Ukrainy. Sztab generalny w Kijowie informuje, że sytuacja jest trudna, ale cele Rosjan są inne, mówi analityk Rusłan Mykuła. Teraz głównym celem wojny dla Rosji jest wejście w administracyjne granice obwodów Ługańskiego i Donieckiego. Charków i cały obwód jest zbyt dużym celem. Dlatego ich aktualnym celem jest ściągnięcie rezerw, odciąganie ukraińskich sił z innych kierunków, aby w najbliższym czasie uderzyć na Chasiv Yar albo na Pokrowsk. Walki toczą się 25 kilometrów od Charkowa i jest to drugie największe miasto w Ukrainie. Unia Europejska ostatecznie zgodziła się na przedłużenie bezcłowego handlu z Ukrainą do czerwca przyszłego roku, ale z ograniczeniami w imporcie. Propozycję komisji zaakceptował wcześniej Parlament Europejski, choć stało się to przy sprzeciwie większości polskich deputowanych.

Ten konkretny utwór raczej nie brzmi jazzowo, bardziej funkowo i jest też groove. No i właśnie o to chodzi, żeby bujało, żeby groowiło i takich groowiących utworów w dzisiejszej rotacji będziemy mieli kilka, a na pierwszy ogień całkiem przyjemna płyta, którą bardzo polecam, nowy Jordan Rakey. Muszę przyznać, że za każdym razem, kiedy słyszę ten utwór, to po prostu gęba mi się cieszy. Buja. Tak można to podsumować. Jordan Rakey i jego najnowsza płyta The Loop. Bardzo polecam. A tymczasem przechodzimy do Killer Mike'a. Starego, nowego utworu, ale również grubiastego. With my 69.5 bird from the curb, I done had to work it like a square and had to serve. I'm listening to Big and Dre and crumbling on herb. I'm pushing down MLK with a quarter pound of herb. Passing through the temp, I say a prayer for fallen soldiers. Rest in peace to Bruce and make God be with DG Ola. It hurt like hell to say, but rest in peace to Rico Wade. He soundtracked the day when me and Sleep was serving Jay. We done made it up from shoulders, drinking fathers, living lawless. Today shift in the flame, diamond flawless, and I fought it. Thank the Lord I ain't a junkie, ain't a alcoholic. The pride of Atlanta, Michael Render studied ballin'. Let's bring out the champagne, roll up an airplane. Life is a rare thing, life is a rare thing. We rise, we fall, even went back some wall. I find a way I can maintain, yeah. I'm treating MLK like my memory lane. Ain't no feeling the same, hope you're feeling my pain. I put my blood, sweat, and tears in the game. Ain't no feeling the same, hope you're feeling my pain. All my brother look in the eye, I see an angel that fly. 15 years, brother gone, every day mama cry. I was struggling, start hustling, start cutting no pies. Streets start hugging me, not loving me, but it went on my mind. But it went on my mind. Doing crime, chasing the dime, so I don't be behind. I had did this for my gain, I don't see nothing go blind. For my dad, I wish I could go back and get time. And I can't live with no regrets. BB's on my neck and I will kill for my respect. I done ran it up and now I'm finally out of debt. Count me out, now count me in, cause they know I'm the best. Let's bring out the champagne, roll up an airplane. Life is a rare thing, life is a rare thing. We rise, we fall, even went back so wall. Find a way I can maintain, yeah. Treat MLK like my memory lane. Ain't no feeling the same, hope you're feeling my pain. I put my blood, sweat, and tears in the game. Ain't no feeling the same, hope you're feeling my pain. Hopping over hurdles into my Chevy converter. Swerve around them haters that don't wish to see me further. My campaign for champagne could have ended with my murder. Miss Betty say if you ain't saved in Jesus' name is worse. I had to be my own boss, not somebody else's worker. I know the press, she prayed for me to serve as my preserver. I know some of my actions, they was taxing and I hurt her. But Lord, if she listening, please let her know I heard her. Let's bring out the champagne, roll up an airplane. Life is a rare thing, life is a rare thing. We rise, we fall, even went back so wall. I find a way I can maintain. Yeah, treating my okay like my memory lane. Ain't no feeling the same, hope you're feeling my pain. I put my blood, sweat, and tears in the game. Ain't no feeling the same, hope you're feeling my pain. Ten utwór znalazł się na ostatniej płycie Killer Mike'a z 2023 roku, Michael, za którą dostał 3 nagrody Grammy. Chociaż był to utwór w dość okrojonej wersji, ta jest rozwinięta i wyszła wczoraj. I do tej konkretnej wersji jest teledysk Exit 9. A tymczasem przechodzimy do chyba najważniejszej dzisiejszej premiery. Childish Gambino wydał nowy album. Danny Glover, który stoi za tym konkretnym projektem, znalazł czas w swoim bardzo, bardzo napiętym grafiku, żeby uraczyć nas nową muzyką. To Be Hunted. That's bad. Nothing's really worth your time. But someday soon you just might find the truth about the world's design. Oh, to be beautiful is to be haunted. I can't change the truth. I can't get you used to this. No, no, no, no. Yeah. To be beautiful is to be haunted. I can't change the truth. Be Hunted, Childish Gambino. Donald Glover dzisiaj uraczył nas nową płytą Atavista, chociaż nie jest to taka najbardziej nowa płyta, ponieważ jest to dokończona wersja albumu, który ukazał się 15 marca 2020 roku. Album wtedy nazywał się 3.15.20, czyli w tej amerykańskiej nomenklaturze jest to po prostu data. No i wtedy bardzo miło ze strony pana Glovera, ponieważ wypuścił ten album na swojej stronie internetowej danielgloverpresents.com. Album wtedy był za darmo do pobrania, a teraz ta bogatsza, uzupełniona wersja jest dostępna na wszystkich platformach streamingowych. Ja akurat wybrałem z tej płyty utwór, który jest chyba najbardziej właśnie groove'ujący w imię tego naszego początku w dzisiejszej rotacji, ale największym atutem tej płyty jest to, że ma bardzo dużo emocji, w tym sporo niepokoju. Polecam się nad tą płytą pochylić i myślę, że jeżeli będzie okazja, to jeszcze trochę z tego albumu pogramy. Tymczasem można powiedzieć, że mój zachwyt tego tygodnia. MRCY. W utworze Kalifornia. Jest to zespół, który garściami czerpie takich artystów jak chociażby Black Pumas i nic dziwnego, że Black Pumas wzięli ich ze sobą na swoją europejską trasę w ramach supportu. No love in the city, waiting for you. Sad songs in the Mayflower. Keep praying to Mary and lives will go. Two lovers colliding, saving a soul. Why do I feel like I'm in California? You and me. Closing my eyes as they move into view. Shadows outside the station. My heart is breaking. Nothing that I can do. And there's no love in the city waiting for you. California. You and I minęło mniej więcej 40 minut od momentu, kiedy ostatnio ten utwór wybrzmiewał na trójkowej antenie. No ale cóż poradzić, szanowni państwo, po prostu wszyscy jesteśmy zachwyceni tym konkretnym zespołem i tym konkretnym albumem MRCY Volume 1. Tak nazywa się ich debiutancka płyta. Zachęcam, żeby się nad tą płytą pochylić, a tymczasem zmieniamy nieco klimat. W piątek ukazała się płyta o wdzięcznej nazwie Jesteś Niebem. Autor Bartek Zjawa. Zjawa, autorstwa Bartka Zjawy z albumu Jesteś Niebem, który ukazał się w piątek. Bardzo mnie ciekawią inspiracje Bartka. No i zdradzę państwu, że będzie za niedługo okazja, żeby go podpytać o ten album, o inspiracje i tak dalej, i tak dalej. Kiedy? Na razie jeszcze tego zdradzać nie będę, a tymczasem przechodzimy dalej. Aroy Aftab, artystka z Pakistanu, teraz wybrzmiewa nam na antenie. i ma za sobą liczne sukcesy związane z Grammys, związane z jazzem, ale od jakiegoś czasu szuka czegoś nowego. Chociaż jej muzyka zawsze była spowita delikatnym mrokiem, ale na tej płycie, nadchodzącej płycie, myślę, że tego mroku będzie naprawdę sporo, zważywszy na to, że album nazywa się Night Rain, czyli Panowanie Nocy. Aroy oddała się w ręce mroku i to słychać. Słychać na tych singlach, które wychodzą. Zastanawiałem się wcześniej, czy zagrać Państwu jeden z tych nowych, ale no ostatecznie wyszło na to, że one nie są tak bardzo, powiedzmy, że przystępne jak ten konkretny, który teraz nam wybrzmiewa w tle. Jest to utwór Whisky. I utwór Whisky zapowiada płytę, która ukaże się 31 maja. You drink too much whiskey when you're with me. I think I'm ready to give in to your beauty and let you fall in love with me. I think I'm ready to give in to your beauty and let you fall in love with me. Tell me how we will get Aroy Aftab i Whisky. 31 maja ukazuje się jej następna płyta, a tymczasem przechodzimy do no, powiedzmy, że gwoździa programu. Za chwileczkę wywiad z Sophie Páez, artystką, która urodziła się w Kostaryce, teraz mieszka w Berlinie, przez bardzo długi czas miała, no mówiąc delikatnie, detoks od pianina, ponieważ grała na nim przez całe życie i w którymś momencie po 2, 3, 4 latach niegrania odnalazła siebie, odnalazła pianino i postanowiła nagrać płytę, która po prostu chwyta za serce. Silent Stories. Tak nazywa się album Sophie, który ukazał się 2 maja. Już trochę czasu minęło, ale nie było okazji, żeby z nią porozmawiać. Ona mieszka w Berlinie, jest teraz w trasie. No ale ostatecznie się udało i za chwil parę właśnie porozmawiamy o tej czarującej, pięknej muzyce, która niech teraz nam wybrzmi. Naszą rozmowę chciałbym zacząć od cytatu z ciebie. Mam trudność z uzewnętrznianiem się. Boję się, że powiem za dużo, dlatego ta płyta to ciche historie, które noszę ze sobą każdego dnia. Jakie są zatem twoje ciche historie? Bo muzyka, którą skomponowałaś na tę płytę, jest bardzo emocjonalnie złożona. Oczywiście zależy od piosenki, ale momentami jest w tej muzyce bardzo dużo siły, czasem melancholii, potrafi być też niepokojąca, nawet żałobna. Jakie historie twojego życia sprawiły, że ta płyta jest tym, czym jest? It's been pretty much the past 4 years. I've had to go through a lot of change. Przez ostatnie 4 lata przeszłam przez wiele zmian. Pierwszą poważną była przeprowadzka do Berlina. Bardzo to na mnie wpłynęło. Jesteś daleko od rodziny, musisz wszystko budować od zera. But I also lost a lot of people in a very short amount of time. Straciłam też kilka bliskich mi osób. Radzenie sobie z żałobą było trudne tak daleko od domu. While being away, I am usually, I mean, if you see me and you meet me, you know, I'm very smiley. Zwykle jestem bardzo pozytywną osobą. Dużo się uśmiecham. To część naszej kultury południowoamerykańskiej. So I felt kind of always a bit strange. Because I felt that I was struggling even as a teenager. Ale czułam się z tym trochę dziwnie, nawet jako nastolatka. Zawsze miałam trudności z mówieniem otwarcie o swoich emocjach, swoim przyjaciołom czy rodzicom, ale z wiekiem coraz łatwiej wyrażać takie rzeczy i myślę, że muzyka jest moim sposobem na wyrażanie tych emocji w sposób bardziej otwarty. Poza tym to naprawdę miłe uczucie, porównywalne do katarsis. It feels like sort of cathartic to let these emotions out like this. Słychać to na tej płycie. Mówisz o swojej masce. To całkiem ciekawe, bo ludzie w Europie zakładają raczej maskę nieśmiałości i dystansują się od innych. W twoim przypadku było to maskowanie uśmiechem. Yes, exactly. Tak, dokładnie. To było całkiem ciekawe w przeprowadzce. Tutaj czuję się bardziej sobą. Here I felt more like myself. I mean, I'm kind of introverted person. I like to be alone and jestem raczej introwertyczką. Lubię spędzać czas w samotności i miałam zawsze wrażenie, że trochę nie pasowałam. Kiedy przeprowadziłam się do Berlina, poczułam duży spokój. Oczywiście brakuje mi domu, ale jest to bardzo ciekawe, móc poznać nową, kompletnie inną kulturę z tak bliska. I tym samym wrócić też do muzyki. Czytałem, że uczyłaś się gry na pianinie od małego. Wygrywałaś konkursy, ale po skończeniu szkoły średniej postanowiłaś porzucić grę na instrumencie. Czy pianino było raczej ambicją twoich rodziców? I really thought that I was done playing. Myślałam, że granie się dla mnie skończyło. Dopiero kiedy odkryłam ten gatunek muzyki, który nazywamy nową klasyką, znów poczułam inspirację do grania. Because I had a very classical education, so I was very, I guess, sheltered from this type of music. I was, you know, only listening to classical music. Moja edukacja muzyczna opierała się na muzyce klasycznej, więc nie miałam pojęcia, że można tak grać. Byłam nastawiona na ćwiczenia i doskonalenie rzemiosła grania. Więc kiedy skończyłam studia, mogłam się otworzyć na nowe gatunki. It was like, oh my god, this is amazing. And I think that was like a catalyst for me because it really inspired me. Powiedziałam sobie wtedy, o mój Boże, to jest fantastyczne. Może uda mi się zrobić coś w tym stylu. Ale nikomu nie powiedziałam, że znów zaczynam grać. I myślę, że moi rodzice ufali mi, że podejmuję dobrą decyzję po tym, jak przestałam grać. Nawet kiedy miałam się przeprowadzić do Berlina, powiedziałam im 3 miesiące wcześniej. Mówili, że jestem szalona. But I just felt, I don't know, I go a lot with gut feelings. Ale zawsze mi kibicowali. Często słuchałam intuicji i ta podpowiadała mi, że przeprowadzka tutaj jest dobrym pomysłem. Całe to doświadczenie zainspirowało mnie do powrotu do muzyki. Inspired me to go back into music. Jesteś pierwszą artystką, która wypuszcza muzykę pod szyldem wytwórni Opie Community, Orafula Arnaldsa. Ale ten kolektyw działa już od lat jako miejsce, które ma wspierać i inspirować artystów. Możesz opowiedzieć o tym, jak wyglądała twoja droga w Opi od dołączenia do wydania tej płyty teraz? Yeah, so I joined the community because it's on Discord, I think. Dołączyłam do grupy dyskusyjnej mniej więcej 3 lata temu. Na początku chciałam się dowiedzieć więcej na temat produkcji. Dopiero zaczynałam. Myślałam sobie wtedy, że chcę, żeby moje pianino brzmiało jak u Orafula. Może mi pokaże, jak to zrobić. Więc dołączyłam i miałam dużo radości dzięki interakcjom z ludźmi. Wtedy jeszcze mieszkałam w Kostaryce. Takiej muzyki tam po prostu nie ma. For me, the community was a place to connect with other people that did the similar type of music and listen to the same type of music. Dla mnie ta grupa była miejscem, gdzie mogłam obcować z ludźmi, którzy lubią i tworzą podobną muzykę co ja. Miałam wrażenie, że to taka mała rodzina. Pewnego dnia się ze mną skontaktowali, żebym zagrała jeden koncert w Berlinie, że chcą wydać moją płytę. I didn't think it was happening because it was just like it was something like in my wildest dreams. I don't know. It still feels really surreal and I'm still trying to process all of it. Pomyślałam sobie, nie, to się nie dzieje. Wciąż miałam wrażenie, że jest to trochę surrealistyczne. Nie mieści mi się w to w głowie. Wszystko dzieje się tak bardzo szybko, ale jestem naprawdę wdzięczna za tę szansę. Wciąż bywam na grupie dyskusyjnej. Staram się brać udział w miesięcznych wyzwaniach kompozytorskich. I was part of the challenges, you know, they do some challenges, monthly challenges to compose and it was just so much fun. Jestem szczęśliwa, że mogę być częścią tej społeczności. To be a part of it and just feel really grateful for the opportunity. Od premiery twojej płyty minęło już kilka dni. Jaki jest odbiór Silent Stories? It has been really nice. Like I try to keep always like my expectations low. Jest bardzo miło. Zawsze staram się nie oczekiwać za dużo. Włożyłam bardzo dużo pracy w tę płytę. Była to nie lada karuzela emocji. I was like, okay, now I don't know, I was just happy that these songs were finally out. Czułam ulgę, że te piosenki w końcu wyszły na świat i cieszę się, że ludzie się z nimi utożsamiają. I think the nicest thing is, you know, I'm getting people messaging me, for example, about Porqué, which is a song in Spanish. Piszą do mnie na temat piosenki Porqué, która jest po hiszpańsku. Mówią, że nie rozumieją słów, ale jest bardzo piękna i czuję z nią więź. Bardzo mnie to porusza. Na tym polega siła muzyki. Nie musisz rozumieć słów. Akurat mogę się dopisać do listy osób, które czują się poruszone Porqué, ale nie rozumieją, o czym jest. Próbowałem znaleźć tłumaczenie w internecie, ale niestety bezskutecznie, a chciałem się dowiedzieć, o czym jest ta piosenka, bo to twój najczęściej słuchany utwór z tej płyty. Możesz uchylić rąbka tajemnicy, o czym jest Porqué? Porqué in Spanish basically means why. Porqué po hiszpańsku oznacza dlaczego. Napisałam tę piosenkę dla mojej najlepszej przyjaciółki, która zmarła kilka lat temu. Czułam dużą złość, nie rozumiałam, dlaczego tak się stało. I was just, I guess, very angry at the situation and couldn't really understand it. I mean, when things like this happen, it's ciężko poradzić sobie w takich sytuacjach. And it was also kind of the first song I ever wrote with lyrics. To była też pierwsza piosenka, którą napisałam z tekstem i jeszcze po hiszpańsku, co było dla mnie zaskakujące, bo zawsze myślałam, że będę pisać piosenki po angielsku. So it was just my way of kind of remembering her, but to był mój sposób na upamiętnienie jej osoby, ale wciąż ta piosenka jest piękna, bo nie mówi tylko o niej. Może być o kimś innym, może mówić o innej sytuacji, jest otwarta do interpretacji. Na koniec naszej rozmowy po raz kolejny chciałbym odnieść się do twojego cytatu. W każdym z nas jest wyjątkowa historia. Kolekcja naszych wewnętrznych trudów, cichych bitew, które często są niedostrzegane. Te wyzwania subtelnie wpływają na nasze życia, ale nie tracimy motywacji do parcia naprzód. W jakiś sposób odkrywamy w sobie wytrwałość, by żyć dalej. Co powoduje, że idziesz naprzód i czy możemy to odnaleźć na tej płycie? It's really the collection of moments. Myślę, że ta płyta jest kolekcją wzruszających momentów. Nawet jeśli jest ciężko, zawsze można znaleźć jakieś drobnostki, które podnoszą na duchu i są zachwycające. Just find the hope that things will get better and zawsze można znaleźć nadzieję, że będzie lepiej. Warto też powiedzieć, że jeśli zdobędziesz się na odwagę, by otworzyć się przed bliskimi, bo w końcu każdy z nas ma jakieś rozterki, to wtedy można znaleźć wsparcie, żeby nie czuć samotności. And then you can find good support. So then you don't feel so alone, because sometimes it can be really isolating. So I feel like even if life feels very dark or that you know, don't know how you're going to get through this rough patch. Nawet jeśli życie wymalowane jest w szarych barwach, to zawsze jest następny dzień i zawsze jest nadzieja. Nie należy jej tracić, bo zawsze jest sposób, by ją znaleźć. Ja znajduję ją w muzyce. Jest moim schronieniem. And for me, I guess now it's music. Like music is kind of my shelter. Muzyka jest moim schronieniem, moim bezpiecznym miejscem. Myślę, że każdy z nas może się trochę z tym utożsamić. Tymczasem posłuchajmy, jak brzmi radzenie sobie z żałobą w wykonaniu Sophie Páez. Pasjonująca płyta, pasjonująca artystka i muzyka również jest pasjonująca. Porqué. Recorro las calles, no sé a dónde voy, cuando veo tu cara en la luz del sol. Sophie Páez, Porqué, jak ta kompozycja na sam koniec rośnie. Bardzo polecam płytę Silent Stories. Jest to album, który nie trwa długo, około pół godziny. Jest utrzymany właśnie w takim klimacie. Są tylko trzy utwory śpiewane, w tym Porqué jest jednym z nich i można się naprawdę zatracić w wspomnieniach, melancholii, nostalgii. Piękna rzecz. Na sam koniec naszego dzisiejszego spotkania Six Organs of Admittance. To jest bardzo ciekawe, bo ten artysta wydał 26 kwietnia album Time is Glass, a już go czas goni i wydaje kolejną kompozycję, tym razem w duecie Shackletonem. Ta piosenka nazywa się Stages of Capitulation, a tymczasem przychodzi nam się żegnać. Katarzyna First-Wojtkowska, Gosia Jakubowska, Michał Kowarski, dziękujemy pięknie. Za chwileczkę serwis Trójki, a po godzinie 20 Anna Dudzińska i Klub Trójki. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie i życzę miłego słuchania.